NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vorig jaar kwamen er ruim 330.000 migranten naar Nederland, meldt het demissionaire kabinet. Het gaat om een daling van 17% vergeleken met 2022. De meeste mensen kwamen naar Nederland voor werk, studie of de liefde. Een klein deel kwam voor asiel. De Utrechtse aanpak van mensen die overlast veroorzaken werkt, zegt burgemeester Dijksma. Rond Utrecht Centraal zijn er de afgelopen jaren veel steekpartijen, diefstallen en vechtpartijen. De stad zet extra politie in en keek naar zorg en perspectief voor de overlastgevers. Dijksma is positief over de aanpak, al is de overlast rond het station nog niet helemaal voorbij. Het OM zegt wettig en overtuigend bewijs te hebben voor de vier zedendelicten die gepleegd zouden zijn door Ali B. De artiest hoorde vanochtend 3 jaar cel tegen zijn eisen. Ali B. ontkent en zegt dat hij vertrouwen heeft in de rechter en diens oordeel. En de Portugees Arthur Soares Dias fluit zondag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland. De wedstrijd begint om 3 uur 's middags in het Volksparkstadion in Hamburg. En Dias floot al vaker wedstrijden van Oranje. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg wat drukker op de weg. Er staan vooral files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Maar op een aantal plaatsen is het drukker, zoals bij de grenzen met Duitsland. Door politiecontroles sta je vast op de A12. Van Arnhem naar de Duitse grens is de vertraging 20 minuten vanaf Duiven. En op de A77 van Nijmegen naar de Duitse grens heb je daar een kwartier vertraging vanaf Boksmeer. Verder staat er een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren. Daar heb je 3 kwartier op onthoud en dat heeft te maken met werkzaamheden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. De grens met Mexico wordt in de Amerikaanse verkiezingscampagne een van de belangrijkste onderwerpen. Immigratie, daar heb ik het over. Want ondanks de strenge regels komen er nog steeds elke dag duizenden mensen illegaal de grens over. Correspondent Mari Meijer bezocht de grens tussen Californië en Mexico en vertelt straks wat ze daar allemaal zag. Aan het eind van de uitzending een fragment uit onze podcast Europa Draait Door, waarin we met onderzoeker Josse de Voogd heel gedetailleerd naar de Europese verkiezingsuitslag kijken. Maar we beginnen in Spanje, waar bij die Europese verkiezingen geheel onverwacht een nieuwe partij op de deur bonste. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Esa casta parasitaria que se autodefine de izquierdas o de derechas y que ha entregado a España intereses extranjeros en se acabó la fiesta, decimos basta. Sencillo y llanamente es imposible cambiar este sistema criminal si depende económicamente del sistema para vivir. ¡Es imposible! Die parasitaire politiek die ons land heeft uitgeleverd aan buitenlandse belangen. Het feest is voorbij. Wij zeggen het is genoeg. U denkt misschien dat u zit te luisteren naar de markante Argentijnse president Milei. Maar nee, dit is de Spaanse Luis Alvise Perez. Die met zijn rechtsradicale partij tot ieders verrassing 3 zetels haalde afgelopen zondag bij de Europese verkiezingen. Een provocateur, een internettrol, zomaar wat manieren waarop hij wordt omschreven. Wie is hij en hoe kon hij politiek ineens zo doorbreken in Spanje? Ga ik over praten met onze correspondent Umayma Abalhash. Goedemiddag, Umayma. Hey, goedemiddag. Ja, velen hebben zijn verrassend goede verkiezingsuitslag wellicht gemist. Er is ook in Nederland niet heel veel aandacht voor geweest. Maar kun je hem omschrijven? Wie is deze Alvise Perez voor een man? Ja, Alvise Perez is een 34-jarige man uit Sevilla die er zijn werk van heeft gemaakt om tegen het systeem aan te schoppen. Want vindt hij zelf, dat deugt niet en moet vernietigd worden en dat moeten we dan opnieuw gaan opbouwen. Ja, politiek heeft hem altijd al geboeid. Hij heeft in zijn studentenjaren politieke wetenschappen gestudeerd. Heeft hij nooit afgemaakt, want hij ging naar Groot-Brittannië om als vrijwilliger voor de liberaal-democraten aan de slag te gaan. Tot hij een baan aangeboden kreeg in Valencia voor de liberaal-democraten in Spanje. Waar hij als stafchef ging werken. Nou ja, toen begon eigenlijk al die hele rel op social media, dat hij mensen aan het bekritiseren was op een hele grove manier. En toen werd hij uit de partij getrapt. Omdat zijn taal te hard was. Nou ja, en toen dacht hij bij zichzelf, nou, dan doe ik het lekker in mijn eentje. Dan ga ik het in mijn eentje allemaal opbouwen. En nu heeft hij 3 zetels gewonnen. Jeetje. Maar ik las dat is wel opmerkelijk, want ik zei net dat misschien mensen het in Nederland gemist hadden, maar dat zijn naam de meest gegoogelde term was in Spanje de afgelopen week. Dus ook bij jou in Spanje was het een enorme verrassing, vermoed ik, dat hij in één keer dus uit het niets die 3 zetels haalde. Ja, dat hij die drie zetels behaalde was inderdaad een enorme shock in het land. Ook voor bepaalde partijen waar hij dus de zetels van heeft afgesnoept. Want zijn kiezers komen niet zomaar ergens vandaan. Dus ja, hij werd op een gegeven moment, dachten mensen van, maar wie is deze man? Want niet iedereen kent hem. Kijk, als je in de politiek beweegt, dan ken je zijn naam. Omdat hij dus heel vaak naar politici uithaalt. Mm-hmm. En hij heeft bijvoorbeeld, laatst had hij nog een rechtszaak. De minister van Transport, die had die tegen hem aangespannen. Omdat hij hem dus intimideerde, bedreigde op social media. Dus het is geen geheel onbekende naam. En om die reden, omdat hij dus zo fel uithaalt naar mensen en ook fake news verspreidt, is zijn account op X uit de lucht gehaald. Hmm. En dus is hij nu vooral op Telegram actief. En daar, ja, daar zit niet elke Spanjaard op. Dus ja, mensen wilden weten van wie is deze man. Dus er zijn afgelopen dagen volop analyses gemaakt, profieltjes, om te kijken wie deze man is die naar Brussel gaat. En hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen dat zoveel mensen dan op hem gestemd hebben? Is het inderdaad vooral dus dat die sociale media, dat hij die invloed daar heeft gebruikt om mensen te werven? Ja, dat over zijn kiezers. De achtergrond daarvan zijn voornamelijk jonge mannen. Je kan het een beetje vergelijken toen met de opkomst van Forum van Democratie. Toen gingen ook heel veel jongeren op die partij stemmen, omdat zij vooral op social media te vinden waren. Nou, die gelijkenis kan je hier ook een beetje trekken. Maar wat ook een rol speelt, is dat de partij, extreemrechtspartij Vox, die heeft het niet zo goed gedaan. Die heeft tegen verwachting in veel minder zetels gewonnen in het Europees Parlement. En dat komt omdat dus Perez die kiezers achter zich weet heeft te scharen. En wat is het verhaal daarachter? Veel Fox-kiezers die vinden dat de partij niet doet wat het belooft en hebben een soort van een proteststem uitgebracht. Die denken van ja, Perez die gaat het waarschijnlijk wel waarmaken. Die is veel harder in de taal, die is veel grover en het boeit hem eigenlijk niet wat andere mensen van hem vinden, want hij blijft iedereen bestoken met berichten en noem maar op. Dus dan stemmen wij op hem. Dus die combinatie heeft deze partij een beetje groot gemaakt. Ja. En ik zag verschillende van zijn politieke plannen. Maar ik moest er zelf soms een beetje om lachen. Laten we bijvoorbeeld heel veel horen bij zijn overwinningsspeech, toen hij ook een bijzonder plan uit de doeken deed. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sale. Ja, hij zegt hier, ik wil de grootste gevangenis van Europa bouwen. Daar wil hij vooral drugscriminelen in opsluiten. Maar aan het einde zegt hij ook, ik wil de huidige premier Sanchez opsluiten. Klopt. Dat gaat allemaal ja, ver. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, hij zegt dus dat zijn partij een anticorruptiepartij is. En zijn grootste doel is om corrupte politici op te sluiten in die gigantische gevangenis die aan de rand van Madrid moet komen en waar 40.000 man in moet. En Sanchez dus ook volgens hem. Hij vindt dat de politiek zowel in Spanje als in Europa corrupt is. En al die mensen wil hij elimineren, zegt hij in zijn eigen woorden. En dat is best wel ja, opmerk ik niet, want er is een andere president die een soortgelijk plan heeft uitgevoerd ook. En dat is die van El Salvador, Bukele. Mm-hmm. Die heeft toen ook bekendheid gekregen door zijn gigantische gevangenis, waar hij alle criminelen met tatoeages in stopte. En daar zegt Perez door te zijn geïnspireerd van, ik zie Bukele als een inspirator. Ik wil precies hetzelfde doen. Iedereen die ook maar een tatoeage heeft, stop ik in die gevangenis, samen met de politici. En daardoor heeft hij ook de naam gekregen, Bukele van Europa. Mm. En als je... Maar zo heeft hij wel meerdere rare plannen die hij wil gaan uitvoeren. Zo wil hij bijvoorbeeld ook dwangarbeid gaan invoeren. En alle migranten het land uitgooien. Maar ja, die retoriek kennen we inmiddels al in Europa. Ja, nee, zeker. En als je even binnen Europa kijkt, Umayma, zie je dan ook rechtsradicale partijen met wie je deze beweging een beetje kan vergelijken? Of is het een heel op zichzelf staand fenomeen? Ja, ik benoemde net al een beetje Forum van Democratie. En dan vooral de manier hoe zij toen te werk zijn gaan. Hoe zij jongeren achter zich wisten te scharen. Want zij waren daar ook best goed in. Dus je kan die vergelijking trekken. Maar tegelijkertijd, de taal die het Forum bijvoorbeeld uitsprak, was niet net als wat Perez nu aan het doen is. Dus in die zin is het een beetje een nieuw fenomeen. Ja. Een nieuw fenomeen. En hij zelf noemt zichzelf ook niet extreem rechts. Hij zegt, wij zijn gewoon patriotten die ons land willen beschermen en Europa willen beschermen. Dus hij wil dat label extreem rechts, ultra-rechts, wil hij allemaal niet. Hij noemt zichzelf liberaal. En nou heeft hij dus met deze Europese verkiezingen voor het eerst voet aan de grond gekregen. Wat denk jij? Is dit een tijdelijk fenomeen? Of zou die echt wel verder kunnen bouwen en een nieuwe factor van belang kunnen worden in de Spaanse politiek? Nou, ik denk niet dat dit een tijdelijk fenomeen is. Ik denk wel dat we deze partij serieus moeten gaan nemen. Vooral ook omdat er heel veel onvrede is bij de Fox-kiezers. Het kan zo zijn dat meer mensen van die achterban zich achter Perez gaan scharen. En met drie zetels, vanuit het niets met drie zetels, is toch wel een signaal. En dat moeten we niet gaan negeren. Hij is nu aan het kijken met wie hij allemaal kan gaan samenwerken. Om zo groter te worden ook. En hij heeft gezegd dat hij dan ook met de volgende, als er weer landelijke verkiezingen in Spanje zijn, dat hij mee wil gaan doen. Dus het wordt nog maar echt de vraag van hoe groot hij dan gaat worden. Gaat hij dan ook ineens in het parlement zetels krijgen? En dan heeft Sanchez toch wel, denk ik, een probleem. Omdat het rechterflank dan steeds groter en groter aan het worden is. En ze waarschijnlijk misschien een keer samen kunnen gaan regeren. Ja, deze Alvise Perez dus. Het nieuwe Spaanse fenomeen op radicaal rechts daar. Umayma Abalhaj, heel veel dank voor je duiding. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Prikkeldraad, muren. In Amerika wordt in veel staten alles gedaan om migranten bij de grens tegen te houden. In dat conservatieve Texas levert dat in de regel weinig discussie op. Maar hoe is dat in het progressieve Californië, waar ook zo'n 200 kilometer grens met Mexico is en waar zo'n 100.000 migranten per maand het land binnenkomen? Amerika-correspondent Marie Meijer bezocht die grens, is nu even in Nederland, zit bij mij in de studio. Welkom Marie, goedemiddag. Kun je vertellen wat je daar aantrof bij die grens? Hoe is de situatie daar? Nou, wat je daar ziet, het is sowieso een beetje een niemandsland, hoor. Er zijn hele drukke grensovergangen, zowel in Texas als in Californië. En daartussen zit vooral een hele hoop onherbergzaam woestijnland in Californië. Met de stukken muur, gebouwd door zowel Obama als Trump. Hoewel Trump natuurlijk bekend staat als de muurman, heeft Obama ook muur gebouwd. Die muur loopt niet overal even strak door. Er zijn heuvels, bergen, rotsen. Dus ja, daar zijn plekken waar mensen dus de grens over kunnen komen. Dan wel geholpen door smokkelaars aan de Mexicaanse grens. Ja. En wat je daar aantreft zijn open plekken met stukken tentzeil, matrassen, slaapzakken, lege flesjes water. Ja. Plekken waar mensen dus verblijven nadat ze zijn overgestoken. Dan wel overgeklommen, dan wel overgekropen. Zag je het ook gebeuren? Ja, je ziet het gebeuren. Je ziet de mensen gewoon, ze weten gewoon niet wat ze moeten als ze eenmaal zijn overgestoken. Het doel is echt van naar Amerika, hè, op Amerikaans grondgebied geraken. Nou, dan zijn ze daar eenmaal aanbeland en dan staat ook niet iemand ze daarop te wachten. Ze zijn dan een soort van, ze denken dan dat ze moeten wachten op de grenspolitie en die hebben ze ook wel nodig, hè, om te worden opgepakt om zo vervolgens hun asielaanvraag te kunnen doen. Maar ja, tot ze worden opgepakt zijn daar geen voorzieningen, er is geen stromend water, er zijn eigenlijk behalve wat mobiele toiletten zijn er geen sanitaire voorzieningen, er is geen eten, er is geen schaduw, er is geen beschutting. Want het is hartstikke warm daar natuurlijk. Ja, het is in de zomer is het heel warm en ja, zoals het in de woestijn al gaat, is het in de winter vooral 's nachts heel koud. En dat regent er ook best wel veel. Dat associëren mensen niet zo snel met Californië. Maar in de winter regent het heel veel. Vooral een hele natte winter gehad. Het is een beetje een mensonterende situatie. Mm. Ja. En waar komen de meeste migranten vandaan die jij zag, die je sprak? De mensen die ik heb gesproken, ik heb mensen gesproken uit China, uit Colombia en uit Mexico. Er komen ook veel mensen uit Midden-Oosten, heb ik gehoord, van hulpverleners daar. Afghanistan, Jemen, Syrië. Er komen mensen uit Koerdistan. Zo'n lange tocht afleggen met al die risico's om maar in Amerika terecht te komen. Ja, ze hebben het ervoor over. De vraag is natuurlijk uiteindelijk hoe het ze zal vergaan. Maar daar zijn ze nu nog niet mee bezig. Ze zijn er nu alleen maar mee bezig dat ze naar Amerika willen. Mm. Ja. En het lukt dus zo'n 100.000 mensen per maand, hè, om alleen al Californië binnen te komen via die grens die dan ruim 200 kilometer lang is. Wat is de reden dat de aantallen weer aan het oplopen zijn de afgelopen tijd? Nou, Californië, daar zijn altijd al wel mensen de grens overgestoken. Maar het kan lastiger zijn, door onder andere door de muur, door het landschap. Ja, want de regels waren toch ook juist strenger geworden, hè? Joe Biden heeft het daar regelmatig over. Ja, de regels zijn onlangs strenger geworden. Voor die tijd was het eigenlijk, vooral aan het einde van Title 42, hè, afgelopen jaar kwam een pandemiemaatregel ten einde die de Amerikaanse regering in staat stelde om tot wel, geloof dat ze in een paar jaar tijd 3 miljoen mensen zeg maar, linea recta hebben teruggestuurd. Ja, dat was de regel. Hè? En dat dus, kon onder het mom, iedereen aangehouden worden, hop, meteen weer de grens over. Onder het mom van de volksgezondheid was dat. En daarom was dat, zeg maar, was dat wettelijk, was dat oké. Okay. Die maatregel kwam in mei, kwam die ten einde vorig jaar. En toen zag je eigenlijk meteen, direct zag je die aantallen van mensen die de oversteek wagen, zag je die oplopen. Toen zag je ook dat in Texas, dus de meer conservatievere staten, Texas, Arizona, vooral dan Texas, gouverneur Abbott, die maakt er echt een beetje een politiek speerpunt van. Van, willen die migranten hier niet? Dus die spant prikkeldraad, die legt dingen in de rivier om ze tegen te houden. Er zijn allerlei van die maatregelen, of die nou toegestaan zijn op federaal niveau of niet. Maar hij zegt, blijf weg, dit gaan we allemaal, we gaan het gewoon sluiten. Ja. Nou ja, die mensen gaan niet... Niet, hè, die gaan toch, maar die gaan het dan op andere manieren proberen. En dan zie je dus dat in Californië, Californië is sinds april van het jaar de meest populaire oversteekstaat geworden. Het is daar natuurlijk iets makkelijker geworden. In die zin vergeleken met wat er in Texas gebeurt. Zeker. En je hebt ook mensen gesproken, lokale bewoners, die migranten willen helpen. Want je omschreef al dat ze dus in vrij schrijnende omstandigheden, als ze Amerika al bereiken, terechtkomen. Ja. Een van hen is Karen Parker. Laten we heel veel luisteren naar een kort gesprekje wat je met haar had. One hour under a tree is better than a day in hell. And it's hot. And there was something wrong with the water in the tanks. It was funk water for some reason. I don't know. I'm not a biologist. That's above my skill set. But and I wasn't going to leave those people in that camp with funk water. Ja, wie was deze Karen Parker? Wat vertelt ze hier? Ja, Karen Parker is een sociaal werkster, voormalig sociaal werkster, met pensioen. En zij woont in Boulevard, dat is vlak naast Yacumba Hot Springs. Dat zijn twee van die echt grensplaatsen. Je moet denken 400, 600 inwoners. Hè. Er wonen echt heel weinig mensen. Ja. Heel klein. Veel woestijn, natuur, ranches. Mensen die toch een beetje op zichzelf zijn. Arm gebied ook. Echt de armste gemeente in de provincie San Diego. En zij heeft het eigenlijk op zich genomen samen met wat andere lokale bewoners om dus de migranten zoveel mogelijk bij te staan. Dan moet je denken aan water, snacks. Ze heeft ook kleurplaten voor kinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook informatie. Want ze weten dus eigenlijk niks als ze aankomen. En Karen, je hoorde haar dus net zeggen van one hour under a tree is better than a day in hell. En ze bedoelt daarmee dat zij ze eigenlijk stuurt. Ze mag ze niet zelf in de auto zetten en ergens naartoe rijden. Dat is tegen de wet, dat mag niet. Maar ze mag wel zeggen, hey, in plaats van hier in de brandende zon, in de felle wind, bij deze grensmuur te blijven staan, je kan ook een kilometer die kant op lopen. Daar is schaduw, er zijn eikenbomen. Hier is water, ga daar wachten. En ik bel de grenspolitie voor jullie en ik zeg waar jullie zitten. En dan zorg ik ervoor dat jullie sneller worden opgepikt. Dus zij wil eigenlijk zo min mogelijk dat die mensen in die provisorische, geïmproviseerde kampen zitten, blootgesteld aan de elementen. En ook in sommige mensen hebben medische zorg nodig. Hè. Als je over een muur van 9 meter springt, dan kan je een enkel verstuiken, een been breken. Dat gebeurt dus ook regelmatig. Dat gebeurt regelmatig. Er zijn ook veel meer hoofdwonden, hersenschudding en zo, in de ziekenhuizen in die regio tegenwoordig. Dus omdat mensen zo over die muur gaan en vallen. Zij heeft dus het afgelopen jaar rondgereden in haar auto met hulpmiddelen in de achterbak. En waar ze kan, een soort van eerste hulp verleend. En dus informatie uitgedeeld. En hoe wordt er op deze groep bewoners die deze migranten helpen gereageerd? Is daar steun voor? Of zie je er ook wel weerstand van? We moeten ook wel een soort, want die beweging hoort natuurlijk ook groot worden, zelfs ook in Californië. We moeten natuurlijk ook zorgen dat niet iedereen deze kant op komt. Ja, ik denk dat er op een gegeven moment wel een omslagpunt komt. Ik merkte dat toen ik er een maand geleden was, nog niet echt. Zelfs de mensen daar, want het zijn echt niet alleen maar progressieve mensen, zeker niet buiten de Californische steden. Californië is over het algemeen zeer progressief, maar er zijn heel veel mensen in die grote steden die dan democratisch zijn. Maar als je buiten de grote steden komt, zie je best wel veel rode gebieden, zoals we dat noemen, republikeins. Zelfs de mensen in dat gebied die niet per se pro-migratie zijn of pro-Biden, die zien het gebeuren in hun achtertuin en die zien ook gewoon mensen. Die zien medemensen die ze niet aan hun lot willen overlaten. Ze zien kleine kinderen, ze zien mensen met wonden, ze zien mensen die dagen niet geslapen hebben. Dus er zijn ook gewoon hulpverleners die van zichzelf zeggen van, ik ben niet per se progressief, maar ik kan dit ook niet zo laten gebeuren. Het is niet de schuld van deze mensen dat het systeem kapot is. Het systeem is kapot, dat zegt iedereen aan allebei de kanten. Er is een achterstand van 3 miljoen asielzaken. Dat is het systeem. 3 miljoen. 3 miljoen zaken, waar dus ja, geen rechters die langzaam wordt daaraan gewerkt. Maar dat, ja. dat gaat natuurlijk alleen maar op. Het hele asielsysteem in Amerika is een soort vastgelopen. Het eigenlijk. Hele asielsysteem is vastgelopen. En je ziet ook nu, nadat Biden dus dat presidentiële decreet heeft ondertekend, de aantallen zijn wat gezakt. Maar ze sturen echt niet alleen maar mensen terug. Want daar hebben ze niet eens de capaciteit voor om al die mensen op vliegtuigen terug naar huis te sturen. Er worden ook gewoon nog mensen, las ik gisteren in de krant, er worden ook gewoon nog mensen vrijgelaten in Amerika. Omdat ze zoiets hebben van, ja, wat moeten we met al die mensen aan? En hoe bepalend wordt dit thema bij de presidentsverkiezingen in november? Dit migratiethema. Hoe belangrijk is dit voor veel Amerikanen? Het is heel belangrijk. Het wordt heel erg gebruikt door de Republikeinen als een manier om kiezers op te zwepen. Migranten zijn een manier om schuld te leggen bij een groep die niet in het land zelf, die voor de Republikeinen buiten het land is eigenlijk. Ze zijn hier, maar ze veroorzaken problemen. Ze zorgen voor problemen, ze plegen diefstallen, ze zijn crimineel. En ze gebruiken diensten die wij zelf nodig hebben. Er is een soort van ons tegen hun verhaal wat dan door de Republikeinen heel erg wordt gebruikt. En Biden die staat er niet goed genoeg voor om te zeggen van nou, ik ga dat negeren, dat narratief, dat verhaal. Want het gaat natuurlijk heel erg nek aan nek. Trump loopt over het algemeen in de peiling nog steeds voor. Dus Biden is, dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen tijd, wordt steeds harder op migratie. Ja, Trump is heel erg anti-migratie. Dat was hij jaren geleden al, dat is hij nog steeds. Hij heeft zelfs gezegd, ik ga massaal mensen deporteren als ik president word. Nou, hoe dat in de praktijk zou gaan, dat moet natuurlijk nog maar zien. Mm-hmm. Maar dat is zijn verhaal. En daar neemt Biden dat dan tegen op. Mensen hebben sowieso het idee, blijkt uit peilingen, dat Trump meer daadkracht heeft dan Biden. Dat Trump meer gedaan heeft gekregen tijdens zijn presidentschap dan Biden. Mm-hmm. Tijdens dienstpresidentschap. Dus dat slaat heel erg aan, dat anti-migratieverhaal. Want hoe zal dit migratiebeleid veranderen als Trump weer president wordt? Dan worden dan de hekken hoger? Komt er meer prikkeldraad? Worden er inderdaad veel meer mensen weer het land uitgezet? Is dat een verwachting? Het zou kunnen, maar het ligt natuurlijk heel erg aan wat de wet toestaat. Je ziet nu ook al bij dit presidentiële decreet. Trump heeft in 2018, dat vindt Biden natuurlijk niet zo leuk om te horen, maar Trump heeft in 2018 eigenlijk precies hetzelfde geprobeerd als Biden nu doet. Dat heette toen Trump's asylum ban, zijn asielban. Die is aangevochten door burgerrechtenorganisaties toen in de rechtszaal. Mm-hmm. En Trump heeft verloren. Dus de asielban van tafel. Biden heeft nu ongeveer dezelfde maatregel ingesteld. Het is dus echt nog maar de vraag of dat überhaupt stand zal houden. Mm-hmm. Dus. Maar dan kan hij wel zeggen dat hij het geprobeerd heeft. Ja, precies. Ja. Want is er, ook naar jouw eigen ervaringen aan de grens, wat zou een werkbare oplossing zijn? Heb je daarover nagedacht? Of wat ook pratende met mensen als Karen, zeg maar. Dat soort, ik bedoel, wat zou meer een manier zijn om hier op een betere manier mee om te gaan? Dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik de million dollar question, zoals ze dat in het Engels zeggen. Inmiddels is het systeem, zoals we eerder ook al zeiden, dusdanig vastgelopen dat meer rechters, meer zaken die sneller worden behandeld. Heel veel presidenten hebben al op heel veel verschillende manieren geprobeerd om dit vraagstuk op te lossen. Biden heeft op zijn manier ook al geprobeerd met een speciale app die nu bestaat, hè, waar je een asielafspraak kan maken, zodat je een afspraak kan maken en je dan aan de grens kan melden. Mm-hmm. Maar er zijn maar 1450 afspraken per dag te vergeven. En er zijn vele malen meer mensen die zo'n afspraak willen. Ja. Dus de mensen die een afspraak hebben, die hebben een afspraak en die komen opdagen. Alle andere mensen, die steken alsnog over zonder afspraak. Dus het is een hele goede vraag. De mensen die ik heb gesproken, die hebben er ook niet echt een antwoord op. Nee. Die wonen daar in veel gevallen al tientallen jaren. Die hebben het zien komen en gaan. Die zeggen, wie er ook in het Witte Huis zit, de mensen blijven komen. Die aantrekkingskracht van de Verenigde Staten blijft gewoon. Ja, als de muur hoger wordt of de muur wordt langer, ze kunnen nooit die muur helemaal doortrekken. Daar is dit landschap ook niet. Daar is het landschap niet op berekend. Nee. Dat zou zoveel geld gaan kosten. Dat gaat geen president gaat daar het geld voor krijgen. Want hoeveel kilometer muur, zeg maar, moet ik me daarbij voorstellen? Alleen op de plek waar jij geweest bent in Californië. Hoe ziet dat eruit? Is het? Want je kan toch nooit inderdaad een honderden kilometer lange muur neerzet. Je moet je voorstellen dat het gewoon dat het begint en ophoudt en begint en ophoudt. Dus je hebt op bepaalde plekken heb je inderdaad soms kilometers aan muur. Ja. Heb je aan beide kanten heb je een weg. Aan de Mexicaanse kant heb je een onverwarde weg. Aan de Amerikaanse kant heb je een onverwarde weg. Je ziet ook gewoon Mexico. Het is eigenlijk meer een hek dan een muur. Iedereen noemt het een muur, maar ja. Je kan er gewoon doorheen kijken. Tussen zeg maar, de stalen balken door kan je gewoon Mexico zien. Ja. En je ziet daar ook sinds in december vorig jaar. Dus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Mexico is gegaan om te zeggen, ja, jongens, ja. Dit gaat zo niet langer. Want toen kwamen er tot wel 350.000 mensen per maand de VS binnen via Mexico. Dat zijn echt aantallen, dat kan je bijna niet bevatten. Je ziet nu ook, zeg maar, de Mexicaanse grenspolitie aan de andere kant steeds meer, dat zij zich steeds meer doen gelden. Dus wie weet kan dat ook nog helpen, maar ik verwacht niet snel een oplossing. Dit blijft een heel groot probleem en gaat dus ook zeker die verkiezingscampagne domineren. Mari Meijer, hartelijk dank. Ja, jij ook. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Laten we ook nog even iets horen uit onze podcast Europa draait door. We hadden electoraal geograaf Jos de Voogd te gast, met wie we inzoomen op de uitslag bij de Europese verkiezingen. Bijvoorbeeld ook de Franse uitslag, waar de partij van Marine Le Pen een enorme overwinning boekte. Hoe verklaart Josse die uitslag? Het was inderdaad een helemaal bruine kaart bijna. Ik noemde het een aangebrande boterham met hier en daar wat spikkeltjes gesmolten hagelslag. Je zag een paar andere kleurtjes. Dat zijn dus al die steden. Nou, dat is natuurlijk. Er is ook een hele mooie kaart gemaakt, zag op Twitter langskomen, waarbij het dus vervormd is naar inwonertal als gemeente. Dat nuanceert het beeld wel iets, want ja, die kleine stipjes zijn wel heel dicht bevolkt. Dat zijn de grote steden natuurlijk, met Parijs aan kop. En dan ook een heleboel andere steden die wel wat opblazen. En wat je dan dus ook ziet, dat een soort van parelsnoer aan booming steden zijn waar die TCV tussen. Het is echt, het zijn precies die TCV-stops die dus een andere kleur hebben. Ja. Die dus wel op Macron of traditioneel links, heel soms traditioneel rechts stemmen. Of het meer radicale links, zie je ook wel, Marseille bijvoorbeeld. Ja, en daartussen zit zeg maar train over country, zou je het kunnen noemen. Naar analogie van in de Verenigde Staten flyover country. Dus de Trump-gebieden tussen de blauwe democratische steden of kusten. Ja, zoiets krijg je daar ook steeds meer. De hele aflevering van Europa draait door is te beluisteren via alle podcastkanalen. Zometeen tijd voor Umberto. Dit was Bureau Buitenland voor deze vrijdag. Ik wens u nog een fijne middag. Voetbal. Frimpong, geweldige voorzet en daar is hij wel. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Rijnders gaat schieten. Oh! De eerste hoorde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Schiet nog wel aan Malen. Dat ook wel. Malen. Oh! Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.